ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, witamy. Jest wtorek, 25 dzień lutego, minęła 16, przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. A na jej początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. 13. emerytura już pewna, wiadomo też co z 14. Zmiany na ten rok podpisał prezydent, przepisy na kolejny przyjął rząd. Jakie są objawy koronawirusa i co robić, gdy się pojawią? W serwisie ważne informacje po konferencji ministra zdrowia. Wykładowca z UJ-u Maciej M. wyrzucony z uczelni po oskarżeniach o molestowanie studentek. Sprawa nie trafi jednak do prokuratury. Ustawa wprowadzająca 13. emeryturę w tym roku, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pieniądze będą wypłacane od kwietnia raz w roku. Prezydent złożył podpis pod nowelizacją podczas międzypokoleniowego Dnia Aktywności w podwarszawskim Żyrardowie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, ile w tym roku wyniesie 13. emerytura? Trzynastka będzie wynosiła zawsze tyle, ile najniższa emerytura. W tym roku to na rękę 981 zł. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków o trzynastą emeryturę. Ustawa przewiduje również, że pieniędzy z tego świadczenia nie będzie mógł zająć komornik. Andrzej Duda przekonywał w Żyrardowie, że trzynastka to element budowania sprawiedliwego państwa. Wierzę w to głęboko, w kolejnych latach wsparcia będą. Mam nadzieję, że będzie 14, daj Boże, potem 15 emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy Państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący. A to nawiązanie do słów Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która poinformowała w Żyrardowie, że projekt w sprawie 14 emerytury został dzisiaj przyjęty przez rząd. To ta nasza międzypokoleniowa więź. I ta 14 emerytura w przyszłym roku, w roku 2021, w końcówce roku będzie wypłacana. Dodam jeszcze, że w tym roku Skarb Państwa za 13 emeryturę zapłaci 12 miliardów złotych. A relacjonował Karol Surówka. Każdy, kto wymaga badania w kierunku koronawirusa, będzie miał je wykonane za darmo. Zapewniał o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. W kancelarii premiera przedstawiono zalecenia dla osób, które wracają do Polski z terenów, gdzie są ogniska choroby, m.in. Chin i północnych Włoch. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Jak mają się zachowywać osoby, które mają objawy i wróciły z zagrożonych rejonów? Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował o umiar, rozsądek i postępowanie zgodnie z zaleceniami, które są na stronie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Minister podkreślił, że na razie w Polsce nie ma przypadku zarażenia koronawirusem, ale wcześniej czy później taki przypadek się pojawi. Zapewnił też, że osoby powracające z Chin czy północnych Włoch, które mają objawy choroby, podwyższoną temperaturę czy kaszel, będą miały wykonane testy w kierunku koronawirusa za darmo. Każdy Polak, każdy obywatel Rzeczypospolitej, ale nie tylko, każdy, kto przebywa na terenie Rzeczypospolitej, kto ma uzasadnione wskazania do badania, ma to badanie nieodpłatnie, bo oczywiście jest on wtedy objęty pewnym reżimem zakaźnym. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodał, że na lotniskach w Polsce wprowadzono kontrolę podróżujących, w tym pomiary temperatury. Od wczoraj Polacy przebywający we Włoszech, posiadający telefony komórkowe, otrzymują informacje na temat tego, jak postępować w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Minister Szumowski zaapelował też o wspólne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej, aby omówić sytuację związaną z koronawirusem. A relacjonowała Joanna Stankiewicz. Wyrzucono wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie po tym, jak studentki oskarżyły go o molestowanie. Rzecznik uczelni Adrian Ochalik wyjaśnił, że sprawa nie trafiła do prokuratury. Dlatego, że na samym początku, gdy studenci, a jest to 20 osób podpisanych pod skargami, pytaliśmy się ich i prosiliśmy o to, bo potrzeba wtedy mieć też zgłoszenie z powództwa cywilnego. Studenci wybrali świadomie tą drogę postępowania dyscyplinarnego przez Uniwersytet Jagielloński. A rektor podjął decyzję o zwolnieniu po przeczytaniu raportu przygotowanego przez rzeczniczkę dyscyplinarną uczelni. Jednocześnie ze względu na charakter tych zarzutów, na charakter postawionej skargi, pani rzecznik dyscyplinarna zdecydowała o skierowaniu sprawy do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdziły ten wniosek. Wykładowca Maciej M. jest dziennikarzem telewizyjnym. Nie przyznał się do zarzutów stawianych przez studentów. Zdecydował się pozwać Uniwersytet Jagielloński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem z zachodu na wschód nad Polską będą przesuwały się deszczowe chmury. Popada m.in. w okolicach Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Łomży i Białegostoku. Lokalnie głównie w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie i Lubelszczyznę możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. Bez przymrozków, temperatura to 6 stopni na północy i w obszarach podgórskich Karpat, do około 10 stopni w centrum i 12 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olive Labs. W trosce o oczy Polaków. Prawdziwy profesjonalista zasługuje na najlepszą ofertę. Dlatego teraz nowego Ducato mamy w atrakcyjnym leasingu 100% i z wysokimi rabatami. Odkryj moc możliwości dla twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Marcel mówił w poranku, że dziś Światowy Dzień Powolności. Przyznam, że jako pośpiech od urodzenia trochę nieswojo się z tym czuję. Chociaż taka powolność raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Gdyby mieli Państwo swoje sposoby na wyhamowanie, powiedzmy, czyli na powolność właśnie, proszę podpowiedzieć. W tej i wszystkich innych sprawach oczywiście 2 2 7 3. Darek Pieruk dziś przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co przed nami do godziny 19? Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Stwierdzono już ponad 80 tysięcy zakażeń koronawirusem w Europie, już nie tylko we Włoszech, ale też w Austrii i Chorwacji. Jeżeli wróciliśmy z tego terenu, mamy objawy w postaci wysokiej gorączki, mamy kaszel, mamy duszność. Powinniśmy się natychmiast telefonicznie skontaktować z Państwową Inspekcją Sanitarną lub bezpośrednio zgłosić się do szpitalnego oddziału zakaźnego. Co jeszcze możemy zrobić? Podpowiedzi i odpowiedzi u nas niebawem. Ten temat także w Pulsie Trójki. Naszym gościem kwadrans przed 18 będzie wiceminister zdrowia. A w programie sprawdzimy też, jak epidemia koronawirusa odbija się na gospodarce. Problemy może mieć też część polskich firm. Najbardziej narażona na zakłócenia w łańcuchach dostaw jest branża produkująca komputery, wyroby elektroniczne i optyczne. Sprzęt AGD, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o eksport wielu właśnie urządzeń AGD i duża część komponentów pochodzi właśnie z Chin. A co poza sprawami związanymi z koronawirusem, zapytamy o polszczyznę w internecie. Jak się okazuje, jest z nią coraz gorzej. Poza tym, ze spacją pomiędzy A i T, na co dzień. Trzy warianty mamy. Tak, nie znam tej odpowiedzi. I naprzeciwko, albo naprzeciwko ze spacją pomiędzy A i P. O mój Boże. Trudne. Tak, jak się skończy ten wywiad, to od razu pójdę sprawdzić. Na pewno. Ciekawostka z Luksemburga. Tam od 1 marca transport publiczny będzie bezpłatny. W Polsce też tak jest w niektórych miastach. Mamy sporo miast z darmową komunikacją, ale to są przeważnie miasta małe, gdzie ta komunikacja nie jest skomplikowana, albo bogate. Lubin w ten sposób eksperymentuje. A jak jest u Państwa, proszę dać znać. W reportażu o charytatywnej zbiórce, która okazała się oszustwem. Traci człowiek zaufanie do ludzi, bo niektórzy naprawdę potrzebują pomocy i te niby złotówka czy dwa niewielkie pieniądze, ale jak takie się zdarzają sytuacje, to jest coś okropnego. No jak może człowiek zbierać pieniądze, że jest chory, jak nie jest chory? I później się dziwić, że ludzie nie chcą dawać dla ludzi naprawdę chorych. Dla mnie to jest paranoja, powiem panu. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 19. Tymczasem 10 minut po godzinie 16. Jesienią koncert tej pani w Polsce, a już teraz pięknie nam zaśpiewa w naszej piosence dnia. This is the life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. My loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. This is my first wave of my white flag. This is the sound of me hitting bottom. This is my come. nasza piosenka dnia. Smiling i Alanis Morissette w programie trzecim Polskiego Radia. Jak mówiliśmy, dziś Światowy Dzień Powolności, wymyślony, jak sprawdziłem, we Włoszech przez pracocholika byłego menedżera, który chciał właśnie wyhamować. Chociaż jak pisze do nas pani Marta, to nie pośpiech zabija, ale gwałtowne hamowanie. No cóż pani Marto, przyznam pani, że w pośpiechu z pośpiechem też bywa dosyć ciężko. Słowo daję. Dzwonię z Lincoln z Anglii i dzisiaj moja powolność jest rzeczywiście bardzo wielka, bo w momencie, kiedy wstałem, była wiosna za oknem, minęły 3 godziny, coś próbuję zrobić, obudzić się, bo na nocne zmiany pracuję i mam zimę za oknem. Także moja powolność sprowadziła się od wiosny do zimy. Jakie państwo mają sposoby na powolność? Proszę dać znać. 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Tymczasem to już 15 minut po godzinie 16 i to najwyższa pora na nasz pierwszy dziś temat. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, skutki epidemii koronawirusa w Chinach dotykają coraz więcej państw. Mogą mieć też wpływ na kondycję polskich firm. Wiele branż korzysta bowiem z usług chińskich podwykonawców, mówi Piotr Dmitrowski z Banku Gospodarstwa Krajowego. Możemy mieć do czynienia z efektem logistycznego domina, to znaczy przedsiębiorstwa, na przykład polskie, które nie otrzymają dostaw materiałów z Chin, będą miały problemy z wykonaniem własnych zamówień. Najbardziej narażona na zakłócenia w łańcuchach dostaw jest branża produkująca komputery, wyroby elektroniczne i optyczne. Łukasz Ambroziak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tej kategorii mieszczą się chociażby telefony komórkowe, laptopy, monitory, odbiorniki telewizyjne. Tak, faktycznie możemy tutaj mówić już o zachwianiu pewnego łańcucha dostaw. Piotr Canowiecki z serwisu Chiński Raport. Zwłaszcza w pewnych branżach, tych, które są mocno oparte na imporcie z Chin, czy to mówić tutaj o branży meblowej, czy takiej jak oświetlenie, zabawki, opakowania. Otóż chociażby sprzęt AGD, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o eksport wielu właśnie urządzeń AGD. I duża część komponentów pochodzi właśnie z Chin. I wystarczy, że jednego z elementów zabraknie, to wtedy są problemy właśnie z produkcją całego urządzenia, całego wyrobu. Oszacowanie skali tego wpływu jest obecnie niezmiernie trudne. Między innymi z tego względu, że nie wiemy, jak długo problem będzie się utrzymywał. Jak długo w Chinach epidemia nie zostanie opanowana. Wiemy, że wiele fabryk wraca już do pracy, także miejmy nadzieję, że ten przestój nie będzie trwał jakoś bardzo długo, ale na pewno możemy mówić o tym, że zostanie odczuty również przez polskie firmy. Mówimy tu cały czas o imporcie z Chin, a co z eksportem do tego kraju? Jest wyraźne zagrożenie, jeśli chodzi o eksport pośredni poprzez inne kraje, chociażby Niemcy. Otóż dostarczamy części akcesoria do produkcji w fabrykach niemieckich. Niemcy produkują maszyny, urządzenia różnego rodzaju, produkują samochody, które wysyłają do Chin, a ten popyt w Chinach w zasadzie się załamał. Czy ten łańcuch dostaw można jakoś naprawić, ale już bez udziału Chin? Nie ma możliwości bez Chin, żeby to wszystko funkcjonowało. To nie jest kwestia produkcji, to jest kwestia surowców. Chiny mają surowce potrzebne do wytworzenia wielu produktów, jak na przykład cała elektronika użytkowa. No ale choćby w branży meblowej czy zabawek takich zależności już przecież nie ma. Tak, tylko chodzi o to, że w wielu branżach krajowy dostawca nie będzie miał w ogóle tego towaru, bo bierze jakiś podzespół często z Chin. To nie jest tak, że zaczniemy to wszystko wytwarzać, co jest wytwarzane w Chinach ani z miesiąca na miesiąc, ani z roku na rok. Leczenie ran będzie trwało dłużej niż tam się wydaje. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. I myślę, że nie krócej niż 12 miesięcy po tym zdarzeniu, a nawet 24 miesiące, będziemy mieli cały czas odczuwanie następstw. Mamy w Europie ognisko wirusa i dotknęło ono gospodarkę włoską, która jest trzecią pod względem wielkości gospodarką unijną. Przypada na nie około 5% polskiego eksportu i importu. Także tutaj z punktu widzenia skutków gospodarczych dla Polski istotne wydaje się chyba przede wszystkim, jak sytuacja będzie się rozwijać u nas na podwórku europejskim, w Unii Europejskiej. A czy państwa firmy lub firmy, w których państwo pracują, odczuwają fakt, że stanęła część chińskich fabryk? Proszę dać znać. 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Do państwa dyspozycji także w tej sprawie. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Tymczasem 19 minut po godzinie 16. Świat świętuje Dzień Powolności. Dzień dobry. Ja chciałem zameldować, że wraz z wieloma kierowcami świętujemy właśnie na trasie wylotowej z Warszawy Światowy Dzień Powolności. To w Dniu Powolności proszę pomachać do kierowców obok. Być może ktoś słucha Trójki. W programie trzecim Mela Koteluk. jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. Ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Sprawie tego Światowego Dnia Powolności i pytania słuchacza, stwierdzenia słuchacza, to co się z wiosny do zimy. Pytanie, czy pan przypadkiem nie przyspieszył, bo to raczej w tą stronę by szło. No właśnie, te zawirowania pogodowe w Dniu Powolności przeżywa nasz słuchacz w Wielkiej Brytanii. Proszę koniecznie dać znać, jeśli jest pan jeszcze z nami, 2273, także zd3@polskieradio.pl. A teraz u nas dyktando. Zapraszamy do Trójki. Takie internetowe dyktando. W ogóle piszemy łącznie, a słowo na pewno to wyrazy, które w internecie sprawiają Polakom najwięcej problemów. Jak wynika z najnowszego raportu nadwyraz.com i polszczyzna.pl, w internecie piszemy niechlujnie i z błędami, mówi Maciej Piotrowski z nadwyraz.com. Jest to nasz drugi raport. W zeszłym roku robiliśmy podobne badanie. Błędów pojawiło się o 10% więcej niż w zeszłym roku. Ponad 4 miliony błędów językowych w internecie. Błąd pojawia się co 7 sekund. Ja akurat o ortografię bardzo mocno dbam. Każdą wiadomość staram się jeszcze przeczytać jeszcze raz, żeby znaleźć ewentualne błędy. Pan zna dobrze zasady, czy na przykład trochę komputer pomaga? Startowałem w konkursach ortograficznych w podstawówce. Ja mam tutaj taką kartkę. Dobrze widać? Tak, widać. Tak. Wyrazów, które sprawiają trudność Polakom. Pierwszy wyraz na pewno. Na pewno oddzielnie pisane na pewno i na pewno pisane łącznie. Jest taka zasada na pewno oddzielnie, a naprawdę, naprawdę razem. Na co dzień, pierwsza z opcji, na przerwa co dzień. Popełniłam ten błąd wiele razy, na co dzień, wszystko oddzielnie. A na przykład o naprzeciwko, na przeciwko czy naprzeciwko łącznie? To jest trudne. Naprzeciwko oddzielnie. O mój Boże. Trudne. Tak, jak się skończy ten wywiad, to od razu pójdę sprawdzić. Na pewno. Popełniamy też pleonazmy. Krzysztof Kasprzykowski z nadwyraz.com. Tak zwane masło maślane, czyli cofamy się do tyłu, spadamy w dół, bierzemy kartkę papieru czy okres czasu. Jak można nauczyć się dobrze zapamiętać raz na zawsze i na całe życie pisownie takich wyrazów? Językoznawca dr Ewa Kązioł-Chrzanowska z Uniwersytetu SWPS. Najlepiej zastosować różne techniki pamięciowe i próba wpisania sobie jakby graficznej postaci takiego wyrazu w jakiś obraz graficzny. Może specjalne zdanie, które dla nas osobiście jest czymś, co dobrze nam się z różnych powodów zachowa w pamięci. Myślę, że trzeba zacząć od podstaw, czyli czytanie ze zrozumieniem. A czy ma pani takie wyrazy, które dla pani osobiście są trudne i trzeba sprawdzić albo zastanowić się? Tak, okrutny na przykład. Nie wiem nigdy, czy to jest uzwykłe, czy z kreską. Po prostu z okrutnym mam zawsze problem. Okrutny wyraz po prostu. Okrutny wyraz. Jeśli dobrze pamiętam, to jest jeden z najcięższych języków do nauczenia się. Pisarz Tolkien, autor Władcy Pierścieni, nauczył się wielu języków, ale jak spróbował polskiego, to przestał. A dlaczego ta polszczyzna w internecie z roku na rok się pogarsza? Wiele osób, których zapytaliśmy dlaczego, piszą w taki niechlujny sposób, niedokładny, nie sprawdzają tego, co napisali. Twierdzą, że raz, że się spieszą, a dwa, że uważają, iż w internecie

Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do godziny 17. Pan Norbert z Irlandii pisze do Trójki i przesyła zdjęcie dokumentujące to, o czym do nas pisze. A ja to sobie jeżdżę walcem, widać walec, widać drogę i wciąż jest wolno, przyspieszyć się nie da. I mam czas podziwiać przyrodę przez okno pędzącego pojazdu, jak mało kto. Pan walcarz z Irlandii, pan Norbert, pozdrawia. Panie Norbercie, to coś na przyspieszenie, może się jednak uda. So far, take us so far. Broken down cars, like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell. Do godziny 17. Prawie zapomnieliśmy dziś ostatki. Dziś są ostatki. Na kolację między innymi będzie u nas śledź w czekoladzie. Potrawa bardzo popularna w Szwecji i bardzo smaczna. No śledzia można podać w różnych smakach i różnymi sposobami. Jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Trzeba pamiętać o jednym, że śledź niepoddany obróbce termicznej to jest źródło zdrowia. W moich czasach to mówiono tak, że najlepsze kasztany są na placu Pigalle. A gdzie najlepsze śledzie? Najlepsze śledzie w słoikach, które się przywoziło z domu do akademika. Pamiętajmy o tym, że śledzie śledź to ryba, nie mówmy, że ryby i śledzie. A matias to też śledź, tylko że roczny i znacznie tłuściejszy od dorosłego. Panie Adamie, smacznego i miłego oczywiście wieczora. Jak państwo będą spędzali ostatki, jakie potrawy państwo szykują, proszę dać znać. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Dzieje się, proszę państwa, w okrągłym budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Marszałek jak premier Koalicji Obywatelskiej chce zmienić regulamin Senatu tak, aby jego przewodniczący nie był odwoływany, tak jak dotychczas, bezwzględną większością głosów, ale podobnie jak szef rządu, czyli przez tak zwane konstruktywne wotum nieufności. W dodatku odwołanie marszałka byłoby możliwe dopiero na najbliższym posiedzeniu, tydzień po złożeniu wniosku, co miałoby uniemożliwić odwołanie marszałka Grodzkiego pod nieobecność części senatorów opozycji. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś projektem zajmowały się senackie komisje. Powiedz, jaka jest szansa na wprowadzenie tych zmian w życie? No to będziemy wiedzieli dopiero w marcu, bo senatorowie przerwali dziś pracę nad projektem. Jak tłumaczyli, dlatego, że propozycja wywołuje wątpliwości, głównie wśród przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Senatorowie PiS mówią wprost, że zmiana regulaminu ma utrudnić odwołanie obecnego marszałka Tomasza Grodzkiego. Jednak wnioskodawca projektu Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że chodzi o to, by nie dopuścić do sparaliżowania prac Izby Wyższej. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której gdyby odwołano marszałka, okazałoby się, że potem nie można powołać nowego. To dla Senatu byłoby zabójcze. Senat ma 100 senatorów, co oznacza, że teoretycznie może wystąpić wynik głosowania 50-50. Po wielu latach, kiedy przewaga jednego ugrupowania w Senacie była zawsze dominująca, nagle się okazało, że mamy prawie równo. I w związku z tym trzeba przewidzieć tego rodzaju sytuacje. I tak Koalicja Obywatelska proponuje, po pierwsze, żeby odwołać marszałka, trzeba będzie wskazać nazwisko jego następcy. Ponadto głosowanie nad wnioskiem miałoby się odbyć 7 dni po jego złożeniu, a w razie odrzucenia kolejna próba odwołania mogłaby nastąpić dopiero po upływie 3 miesięcy. Zmiany ewidentnie są przygotowane pod obecnego marszałka, uważa wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Ogranicza się możliwość odwołania marszałka. Można powiedzieć, że właściwie wszystkie zmiany są głównie po to, aby utrudnić odwołanie marszałka. Próbuje się prowadzić przepis mówiący o konstruktywnym odwołaniu, czyli wskazaniu kandydata. To uderzy w senatorów Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonany, że prędzej czy później to będą żałowali tych zmian, które w tej chwili proponują. A jak propozycje oceniają komentatorzy, Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa dodaje, że proponowane zmiany w regulaminie ewidentnie sprzyjają Koalicji Obywatelskiej. Nie sam wybór marszałka i te zmiany dotyczące wyboru marszałka są dla mnie tutaj najistotniejsze, ale przepisy ułatwiające przechwycenie większości komisji senackich. Te regulacje mają na celu zabetonowanie układu w komisjach senackich i to jest taki kolejny ruch, który ma raczej ten Senat ustawić w takiej roli przyczółka liberalnej Rzeczpospolitej i tam będzie sobie opozycja tworzyła alternatywną rzeczywistość. Innego zdania jest publicysta Jarosław Włodarczyk, który uważa, że taka zmiana regulaminu uporządkowałaby sytuację w Senacie. Można sobie wyobrazić dzisiaj taki scenariusz. Jest posiedzenie, na którym brakuje kilku senatorów opozycji. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek, odwołuje marszałka Grodzkiego. Ale już się mobilizuje opozycja, nie można powołać nowego. To, że jest tydzień na zastanowienie się, na przyjazd na głosowanie, tu nie ma w tym nic złego. Ja nie widzę w tym niczego, w tych zmianach niczego, co by jakoś umacniało Grodzkiego tak naprawdę. Nazwisko marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego jest też wymieniane w związku z oskarżeniami o przyjmowanie łapówek. W ostatnim czasie Centralne Biuro Antykorupcyjne przesłuchało w tej sprawie 55 świadków. Takich zeznań nie można bagatelizować, komentował dla portalu TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. To jest poważna sprawa, ponieważ to są ludzie, którzy zeznają pod przysięgą. To nie jest jakaś zabawa, to nie jest jakaś rozmowa, odmowa z dziennikarzem, z której potem można obrócić żart się i wyprzeć. A w związku z przesłuchaniami prowadzonymi przez CBA pojawiają się domysły, że zmiany w regulaminie mają chronić Tomasza Grodzkiego przed utratą funkcji marszałka, bo możliwe, że niektórzy senatorowie, którzy wcześniej zagłosowali za jego kandydaturą, mogą teraz wycofać swoje poparcie. To bezpodstawne insynuacje, uważa poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Koalicja, mimo że opiera się na jednym głosie, w większości składającej się z jednego głosu, nie ma takiego ryzyka. Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby ktokolwiek z senatorów wycofał swoje poparcie. Raczej jest pełne poparcie i wsparcie dla pana marszałka Grodzkiego, zwłaszcza w obliczu hejtu i wykorzystywania służb specjalnych do walki z panem marszałkiem.

Pan Stefan pisze do Trójki, jeżeli chodzi o dzień po wolności, gorąca kąpiel i łóżko, by nie dać się wirusowi, niekoniecznie temu z koroną, rozbierać się nie musiałem, bo samo mnie rozebrało. 11 minut do godziny 17. Jak wiemy, w ostatnich dniach na obszarze północnych Włoch gwałtownie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Pytanie, co powinni zrobić Polacy powracający z tamtych regionów? Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie swoich miejsc. Służby medyczne wejdą na pokład i będą mierzyły temperaturę. Także proszę umożliwić przejście służbom medycznym. Do tej pory głównie zwracano uwagę na te lody z Azji i z Chin. Tak. Od dzisiaj doszły Włochy. Tak. Rzym, tak. Wenecja, Mediolan, Catania. Czyli lotnisko co zapewnia w takim razie? Po wylądowaniu samolotu. Rzecznik portu lotniczego Chopin, Piotr Rudzki. Na pokład wchodzi ekipa medyków i wszystkim obecnym na pokładzie mierzą temperaturę. Jeżeli temperatura byłaby podwyższona? Jeżeli będzie jakiekolwiek podejrzenie, to w tym momencie podejmowana jest decyzja z graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną o skierowaniu takiej osoby na obserwację. Przylatujący z Włoch, wszyscy przylatujący z Chin wypełniają ankietę, żeby polskie służby sanitarne miały możliwość skontaktowania się z taką osobą, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeśli będę przeziębiony, powiedzmy sobie szczerze, jest między styczniem a marcem, tak, czyli szczyt zachorowań na grypę. Pan Piotr, jeden z pasażerów dzisiejszego lotu z Wenecji. To kwestia, czy mam normalną grypę, czy mam tamtą grypę, no to nie jest tak istotne jak to, że po prostu siedzieć w domu, się wygrzać i w miarę spokojnie to przejść. No dopiero jeśli rzeczywiście się ma jakieś poważne problemy, to myślę, że warto zawracać głowę służbie zdrowia, jeśli to rzeczywiście wygląda na tyle poważnie, są jakieś tam problemy z oddychaniem. W żadnym kraju nie są badane osoby, które nie są w istotny sposób zagrożone. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Takie są zalecenia europejskich agencji do spraw zwalczania chorób zakaźnych, takie są zalecenia WHO. Tak naprawdę, gdyby powiedzieć, że każdy może, no to mamy kilkanaście milionów osób, które by prawdopodobnie chciało się przebadać. Liczę na to, że się ta cała historia rozejdzie po kościach, tak jak SARS, świńska grypa, ptasia grypa. Pojawiły się w przestrzeni medialnej informacje o komercyjnych badaniach, testach na koronawirusa. Dzisiaj spotkałem się z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala nadzorowanego przez pana marszałka Struzika i oczywiście przekazałem, że w związku z tym, że każdy obywatel i osoba przebywająca na terenie Rzeczypospolitej, która wymaga badania, ma te badania wykonane bezpłatnie, no nie zgadzam się na żadne komercyjne działania, ustaliliśmy to z dyrekcją. Również dlatego, że wszystkie ręce na pokład i wszystkie testy są potrzebne dla tych osób, które naprawdę tego potrzebują, a nie dla tych, które chciałyby bez wskazań zrobić sobie badania. Jeżeli wróciliśmy z tego terenu, mamy objawy w postaci wysokiej gorączki, mamy kaszel, mamy duszność. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powinniśmy się natychmiast telefonicznie skontaktować z Państwową Inspekcją Sanitarną lub bezpośrednio zgłosić się do szpitalnego oddziału zakaźnego. Jeżeli takich objawów nie mamy, poddajmy się samoobserwacji, czyli przez najbliższe 14 dni mierzmy sobie codziennie temperaturę ciała, obserwujmy swój organizm, czy nie mamy objawów pseudogrypowych. Te informacje zebrała Ewa Dudzińska. Pytali Państwo, gdzie ewentualnie kupić maseczki higieniczne? Są z tym problemy. Może ktoś podpowie, ktoś pomoże. 2273. Także zd@polskieradio.pl. A my do tego tematu wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Tymczasem 8 minut do 17. Za 8 minut w Trójce najważniejsze wiadomości, sport i pogoda.